महाभारत वन पर्व पंच पंचाशदिक शततमोध्याय। भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदि की चिंता और सबका गंधमादन पर्व पर सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुँचना। वै सम्पाणुवाच ततः ताने महार्हाणे दिव्याणि भरतर्षभ बहूनि बहुरूपाणि व्रजांसि समाधते। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए। ततो वायुर्महान शीघ्रो नीचे सरकर्षण प्रादुरासीत करस्पर्श संग्रामम अभिचोदयन। इसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी, जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। पपात महते चोल का सन्निर्घाता महाभया निर्भयाश्चाभवत्सुर्यं छन्नरश्मितमोभृत। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभा शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गई। निर्घातश्चाभवद् भीमो भीमे विक्रममास्थिते चचाल पृथ्वी चापि पांशुवर्षं पपात च। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। सलोहिता दिशाश्चासन खरवाचो मृगद्विजा तमोवृतमभूत सर्वम न प्राज्ञायत किंचन। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गई, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे, सारा जगत अंधकार से आच्छादित हो गया और किसी का कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। अन्ये च बहवो भीमा उत्पातास्तत्र जज्ञरे अद्भुतम् अभिप्रेक्ष धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाच वदताम श्रेष्ठ कूष्माण भी भविष्यति संजी भवत भद्रम पांडवा युद्ध दुर्मदा यथा रूपाणि पश्यामि स्वभ्यग्रोण पराक्रम एवं उक्त्वा ततो राजा वीक्षाचक्रे समन्ततः। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ, उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। अपश्यमानो भीमं तु धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ततः कृष्णां जमौ चापि समीपस्था वरिन्दमः पप्रक्ष भ्रातरं भीमं भीमकर्माणमाहवे कच्चित् क्व भीम पांचाले किञ्चित् कृत्यं चिकीर्षते। जब भीम नहीं दिखाई दिए, तब शत्रुदमन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में, जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे, पूछा, पांचाल राजकुमारी भीमसेन कहाँ है? कहाँ, क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? कृतवान पिवा वीर साहसम साहस प्रिय इमे कस्मादुत्पाता महासमर दर्शना। अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? यह अकस्मात प्रकट हुए उत्पात महान युद्ध के सूचक हैं। दर्शयन्तो भयं तीव्रं प्रादुर्भूता समन्ततः तं तथा वादिनं कृष्णः प्रत्युवाच मनस्विनी प्रिया प्रियं चिकीर्षन्ति महिषी चारुहासिनी। ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पतिप्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपद्युवाच यत्यत् सौगंधिकं राजन्नार्हितं मातरेश्वनां तन्मया भीमसेनस्य प्रीत्याद्योपपादितम् अपि चोक्तो मया वीरो यदि पश्येर्बहुन्यपि तानि सर्वानुपादाय शीघ्रमागम्यतामिति। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इसी तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दे तो उन सब को लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। स तो नूनम महाबाहु प्रियार्थम मम पांडव प्रागुदेचिं दिशं राजन् तान्याहर्तुं वितो गतः। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडु कुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। उक्तत्वेवं तया राजा जमाविदम अथा ब्रवीत गच्छामः सहितास्तूर्णम येन जातो वृकोदरः। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उस मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। वहन्तु राक्षसा विप्रान यथा शांतान यथा कृशान त्वमप्यमर संकाश वह कृष्णाम घटोत्कच। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को जो जैसे थके और दुर्बल हों उनके अनुसार कंधे पर बिठा कर ले चले और तुम भी द्रौपदी को ले चलो। व्यक्तम दूरमितो भीम प्रविष्ट इतमे मति चिरम च तस्य कालोयम सच वायु समो जवे तरस्वी वैन तेजस्य सदृशोप विलंगरे उत्पतेद अभिचाकाशम निपेत च यथेक्षकम्। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है क्योंकि उनको गए बहुत समय हो गया है तथा वे वेग में वायु के समान है और इस पृथ्वी को लांघने में गरुड़ के समान शीघ्रगामी हैं। वे आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। तमन्वयाम भवताम प्रभावाद रजनी चरा पुरा सहना प्राग्णोति सिद्धानाम ब्रह्मवादिनाम। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावे इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकाले। तथे तुक्त्वा तुते सर्वे हैडम्ब प्रमुखा सदा उद्देशज्ञा कुबेरस्य नलिन्या भरतर्षभ आदाय पाण्डवास्यैव तांश विप्रान नेकशः लोमसेनैव सहिता प्रयो प्रीतमानसा। जन्मेजय, तब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा उन अनेकानेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठा कर लोमस जी के साथ वहाँ से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किया। ते सर्वे त्वरिता गत्वा ददृशो शुभकाननां पद्म सौगंधिकवतीं नलिनीं सुमनोरमां। उन सब ने शीघ्रता पूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित वह अत्यंत मनोरम सरोवर देखा जिसमें सौगंधिक कमल थे। तम च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे मनस्विनं ददृशुर निहताश्चैव यक्षाश्च विपुलेक्षणान् भिन्नकायाक्ष बाहूरुन् संचूर्णित शिरोधरान् तम च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्। उसके तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा जिनके शरीर नेत्र भुजाएं और जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी, गर्दन कुचल दी गई थी। महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। स सक्रोधम स्तब्धनयनम संदष्ट दशनच्छदम उद्यम्य च गदाम दुर्भ्याम नदी तीरे स्वस्थितम। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी, वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से ओठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। प्रजा संक्षेप समये दंडहस्त विवांतकम् तम दृष्ट्वा धर्मराजस्तु परिस्वज्य पुनः पुनः। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया। वाच सुलक्षणया वाचा कौन्तेय किमिदं कृतं साहसं बत भद्रं ते देवानामत चा प्रियम्। और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन यह तुमने क्या कर डाला, तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण है और देवताओं के लिए अप्रिय है। पुनरेवम न कर्तव्यम मम चेरे क्षति प्रियम अनुशिष्य तु कौन्तेयम् पद्मादि परिगृह्य च तस्यामेव नलिन्यां तु विज्रूर मरोपमाः एतस्मिन् देवकाले तु प्रगृहीत शिलायुधाः प्रादुरासन् महाकायाः तस्योद्यानस्य रक्षणः ते दृष्ट्वा धर्मराजानं महर्षिं चापि लोमशम् नकुलं सहदेवं च तथान्यानान् ब्राह्मणसमान् विनयेन नता सर्वे प्रणिपत्य च भारत सान्त्विता धर्मराजेन प्रसेदु क्षणदाचरा विदिताश्च कुबेरस्य तत्र ते कुरुपुङ्गवाः उसुर्नाते चिरं कालं रममाणा कुरुद्वाः प्रतीक्षमाणा विभस्तुं गन्धमादन सानुषु। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले लिए और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। इसी समय शिलाओं को सायुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशालकाय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। भारत, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर महर्षि लोमस नकुल सहदेव तथा अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनयपूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी, इससे वे निशाचर अर्थात राक्षस प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे कुरु प्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहाँ आनंदपूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां सौगंधिकाहरणे पंचपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिकाहरण विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ।